la fiesta de la mano de ella. No pienses que me engañas, ya sé que vas con ella, pero mueres por mis besos. Deja de provocarme poniéndome celosa, pasándote con ella para que yo lo vea. Me pones muy rabiosa. Ya sabes lo que pasa. Soy loca, que grito, muerdo, araño, que me vuelvo pantera. Y salto encima tuyo y pierdo la cabeza, porque te deseo, te amo y a la vez te odio. Y me vuelvo una salvaje. De Musicòpolis, de la capital de la música, portant-vos bons ritmes d'aquest passat juny del 2011, que va ser quan es va llançar aquesta cançó de l'àlbum Salvaje de Sonia Monroy. És la cançó que hem escoltat per iniciar aquest segment del nostre programa, Salvaje, Sonia Monroy. Salutacions ben cordials, cordialíssimes, a càrrec de Rafael Corbí. Cançons que ens acompanyen, com aquesta de Jota Teixi Band, que es diu Ciudad Soledad, des de l'àlbum Big Chimes. quiero ser. Cantats en gallec, Contra o Morte o Amor que vai conmigo, és la música que ens aporta l'Alexandro González. Són poemes de Lois Pereiro. Dos días que reserva para mí o destino, cada una das suas noites por vivir, sería derradeira. A única esencial, se puidese vivirte a ti tamén. Trasnoitado no teu corpo en calma, cohabitando os teus soños, sobrevivido a miña inexistencia, soñando nas túas noites, ou prorrogado en ti. Dos días que reserva para mí o destino, cada unha das súas noites por vivir, sería derradeira, a única esencial. Sería derradeira, a única esencial. ¡Hasta Colombia lo paramos! Cap a Colòmbia, després d'haver passat per les terres gallegues amb Alexander González i el Contra o Amorte o Amor que vai conmigo, i aquesta cançó Colòmbia del Septeto Santiaguero. Tots els ritmes de la música llatinoamericana a través de Musicòpolis, que s'aturen a Catalunya amb una de les formacions emblemàtiques del nostre país. Alegria, això ens ho diuen els Obrint Pas. Les carnes toltes a les nits de Benimaclet i ballem entre feres salvatges i heretges com plenes carrers i fem volar la vida quan la plaça esclata a cantar i som un riu de goles que entonen feroces cançons d'alegria i combat perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar que la vida és coratge i alegria. L'aire un brindis pel demà, perquè avui desafiem la por, el poble que canta mai no mor, amb un espunt i amb unes il·lusions, que si cantem, si cantem mai morirem. Asseguts als portals i a la cara marcada alegria cansada al sol del demà i sentim que la vida és com un vaixell que se'n va cap a noves batalles que esperen lliurar amb l'orgull dels herois quotidians perquè avui cantem per celebrar que ningú mai no ens farà callar que la vida és col·lapse i alegria quan a l'aire un brindis pel demà perquè avui desafiem la por que el poble que canta mai no mor amb un espunt i amb unes il·lusions ells si cantem si cantem mai morirem. Vas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él.

decirte de frente. Quiero que sepas mi vida desde que te conocí. Yo te quiero, oh, oh, oh, oh. Tu carita me flechó, oh, oh, oh. Por tus ojitos muero yo, oh, oh, oh. Tu carita me flechó y un sueño inundó mi corazón. Y el late mi corazón. Dicen siempre mis amigos que no hablo más que de ti. Por mi lado y ya no sé bien qué decir. Ay, de mí. A ver si hoy me decido y te declaro mi amor. Oh, mi amor. Sueño que estás cerca mío y se desvanece el dolor. El dolor. Quiero mirarte a los ojos. Quiero que sepas mi vida. Desde que te conocí, yo te quiero, oh, oh, oh, oh. Tu carita me flechó, oh, oh, oh. Por tus ojitos muero yo, oh, oh, oh. Tu carita me flechó y un sueño inundó mi corazón, el late mi corazón. Cerquita te quiero tener y tu amor quiero ser, llenarte de besos cada amanecer. Solo tu cuerpo calma mi sed. Tú eres agua fría que yo te quiero beber. Ven a mi lado y solo déjate querer. ¡Hey!